Кот Максім, сват. Жылі сабе дзед з бабай, мелі яны сынка і катка. Сын зваўся Марцінам Глінскім-Папялінскім. Кот быў Максім. Жылі старыя колькі год, потым памёрлі. Засталіся сынок і каток. Некалькі часу прайшло, згніла гэта хата, засталася адна печ. Марцін Глінскі навучыўся гаварыць па-кашачаму, а кот – па-чалавечаму. Жылі яны некалькі гадоў. Марцін жаніцца захацеў, а кот кажа яму: «Ты жаніцца захацеў, седзячы на гэтай печы. У цябе ж голас не чалавечы. Я цябе карміў, паіў, а ты сядзеў, нічога не рабіў. Толькі попіл перасыпаў». «Ну, ідзі ты, – кажа Марцін Глінскі-Папялінскі, – да царэўны ў сваты». Нанасіў кот есці яму вялікую кучу, мышэй, сала, мяса, усяго. Нанасіўшы есці, пайшоў у сваты. Ідзе ды ідзе, на палянцы сустрэў зайца. «Куды ты, кот, ідзеш? – пытаецца заяц. «Іду да цара на суд, – кажа кот. «На які суд?» «Дзе што кошка парушыць сала ці каўбасу ці яшчэ што?» «Прыйдзе гаспадар у свіран. На каго падумае?» «На ката». «І скажа на ката». «А ката там зусім не было, а кошка». «Як я буду цярпець гэтай няславы?» А заяц падумаў ды гаворыць: «І я пайду з табой». «Чаго ты пойдзеш?» «Ды вось што! Дзе зайчыха ў сад улезе, шчэпы паесць яблынькі і грушкі. Усё кажуць на зайца. Дзе зайчыху сабакі ганяюць, усё кажуць на зайца. Як ад гэтай няславы цярпець? Пайду і я з табой да цара на суд». «Шо ж ты, кажа, адзін? А ты ж чаму адзін?» «Эх ты! У мяне ж там дзядзькі, бацькі, прадзеды, сёстры, брацця. Усе па слову кінуць, дык мне і веры дадуць. А ты што адзін? Каб вас з гэтага лесу палавіна, дык бы вам веры далі». А заяц гэты паслухаў, як пакоціцца, як наробіць крыку, дзе каторы заяц не дачуў, дык так бег на гук, а каторы чуў, дык прыйшоў і пасабляў крычаць. Сабраліся іх некалькі тысяч. Але не тое, што некалькі тысяч, але некалькі мільёнаў. Што як ішлі цераз лес, дык там павыбівалі карэнні капытамі, што аж лес паўсыхаў. А як ішлі па полі, дык да вады зямлю ўбілі, каб яны піць не хацелі, дык бы ўвесь свет затапіла вада. Прыйшлі сяк-так да цара. Кот ім кажа: «Зайдзіце вы ў гэты сарайчык, пастойце, як выйдзе мой суд, тады я вашу жалобу занясу і вас пазаву». Як гэтыя зайцы ўскочылі ў сарай, так кот хлоп ды запёр іх і пайшоў сабе, песенькі пеючы, падскакваючы і ў лапкі плешчучы. Прыходзіць на ганак да цара і стукае: «Адчыняйце». Адчынілі. «Пакажыце, дзе цар жыве». Паказалі яму. «Здравствуйте, ваше вялічаства». «Здравствуй, каток, здравствуй. Што ж ты скажаш мне харошае?» «Прыслаў вам Глінскі-Папялінскі гасцінчыка». Государ адказвае яму: «Добра зрабіў, ды не дужа». Пад'ехаў государ, паглядзеў у гэты сарай. «Мусіць, у яго яшчэ больш ёсць, калі ён мне столькі прыслаў». Накарміў ён гэтага катка і меха наклаў, на дарогу даў. Прыходзіць гэты каток да Марціна Глінскага-Папялінскага, аж гэты Глінскі чуць жыве, а яшчэ пытаецца, ці пойдзе яна за мяне ці не. «Годзе табе пытацца, калі ты не ўстанеш уже». «Ды ты адказвай, ды давай есці хутчэй мне». Кот на самы першы выпадак пайшоў каля рэчкі, злавіў рыбу. Пасля стаў насіць, што дзе не зарваў. адкарміў яго, адпаіў, адхаяў. Пасылае яго Глінскі зноў да цара ў сваты. Кот яму нанасіў піценне ядзенне яшчэ больш. Ідзе кот, ды ідзе цераз лес. Выходзіць на палянку, а насустрач яму воўк. Кот спалохаўся і скок за хвойку. А воўк і кажа: «Ты не палохайся мяне, раскажы, куды ідзеш». «Я б расказаў, але баюся». Гэты воўк падскочыў, хваціў кота за каўнер і прыціснуў да зямлі. «Калі скажаш, дык не з'ем цябе, а не скажаш, з'ем». «Не еш». «Скажу». «Ну, кажы, не буду есці». Адпусціў яго ад зямлі. «Ну, ты ж ужо зусім пусці мяне. Ужо скажу, не ўцяку». «Але ж ты не адкажыся, глядзі, а то табе вялікі сорам будзе». «Чаму так?» – пытаецца воўк. «Калі зайцаў столькі хадзіла, дык вас трэба тры часткі гэтулькі». «Куды?» «Куды і я іду?» «Куды ж ты ідзеш?» «Да цара на суд». «І я пайду». «Што ты адзін пойдзеш?» «А ты чаму адзін ідзеш?» «А ты не глядзі, што адзін іду. Мяне ўся царская фамілія ведае. А цябе і сабакі ўцякаюць, як угледзяць. Не то цар». «Сабярыцеся трэцяя частка гэтага лесу, дык паверыць цар вам». «Ну, раскажы ж, на які ты суд ідзеш?» «От уж я наперад не скажу. Збяры ты з гэтага лесу трэцюю частку, каб былі сведкі. Дык табе веры дадуць, і тады я раскажу, на які суд іду». Гэты кот разлаваў ваўка, што воўк аж падскочыў, аб зямлю ударыўся і стаў галасіць. Усе ваўкі пачулі, што гэтак воўк плача, і давай збягацца. Як назбіралася іх багата, сталі яны пытацца ў кота. Гэты кот адказвае: «Нам стаяць ды гаварыць, дык многа дзён пройдзе. Пойдзем па дарозе і будзем гаварыць, ідучы». Ішлі яны, ішлі, ён ім расказаў уловіну. «Праўда, кажа воўк, і нам трэба ісці, ты не салгаў». Кажуць ваўкі: «Мы ўперад пойдзем на суд». А кот ім: «Як, кажа, вы ўперад пойдзеце, калі мая жалоба занесена? Як выйдзе мой суд, падам я вашу жалобу, тады я вас пазаву. Цяпер жа вы пастойце ў гэтым сараі». Яны паслухалі, а кот пляп, ды і запёр іх, а сам пайшоў, падскакваючы, піючы, у латкі плешучы. Прыйшоў на ганак, яму чынілі. «Здравствуйте, ваше вялічаства». «А што, каток, скажаш?» «Ды вось вам Глінскі Папялінскі прыслаў гасцінчыка». «Добра зрабіў, ды не дужа». Пад'ехаў гасудар, паглядзеў, ваўкі скачуць на бэльках. Так кот набіў іх у той сарай. Цар кота напаіў, накарміў, на дарогу даў, а ваўкоў і зайцоў вялеў пабіць. «Скажы Глінскаму Папялінскаму, няхай прыязджае да маёй дачкі ў сваты». Кот прыбег к Глінскаму у поўнач і давай яго будзіць. «Уставай, уставай, я ад цара прыйшоў». «А што ён табе сказаў?» «Ды сказаў, каб ты ехаў жаніцца на яго дачцэ». «Ты, кот, сватаў, сватаў, каб цябе Бог са свету пратаў». «На чым жа я паеду, калі я голы, як бізун?» «Ты не плач, але прасі, каб я ўхітрыўся». Пайшлі яны сярод ночы. Там каля цара салдатаў многа, і ў кожнага салдата дзве шапкі. А кот у кожную хату ўлезе, і ў кожнага салдата па шапцы ўкрадзе. І ўкраў ён яшчэ тонкага драпу. Наклалі яны два мяхі гэтых шапак, панеслі на мост, паставіўшы шапкі на мосце і пакінуўшы Глінскага ля шапак, пайшоў кот піць ваду. П'е ён і ўбачыў ракаў. Адзін рак надта вялікі, кот яго і выцягнуў на бераг. «Пусці, кажа рак, жыў не буду». «Саслужыш ты гэткую службу?» – пытае кот у рака. «На вадзе саслужу, якую ты хочаш, а на беразе, забі мяне, нічога не саслужу». «Скапай жа ты гэты мост». «Скапаю». Кот, не верачы, прывязаў рака на дрот, а на Марціна Глінскага кажа: «Як паплыве мост, Дык ты раскідай шапкі па рацэ. Кот цераз мост пераскочыў, а Глінскі на мосце. Мост паплыў, а Глінскі раскідваў шапкі па рацэ. Тым часам катох прыбег да цара і кажа: «Ехаў Глінскі да цара жаніцца. Уз'ехаў на мост, мост зламаўся, салдаты патапіліся, пяхота і конніца. Астаўся ён адзін на мосце». Паслаў цар салдат на лодках. Прывезлі яны Глінскага ў царскі дварэц. Згулялі вяселле. Цар даў ім войска, грошай, і паехалі яны ў Змяёўскі дварэц, дзе золата стрэх капала.